Petxan prebende, Julen Perez eta Patrick Dakojet. Egunon, hiruei? Egunon. Bai, egunon. Egunon zuri. Beraz, behin ere, aurten ere, egazti griparen inguruko testu inguru honetan, alarmak piztu dituzue, Julen Perez, zendako? Ebe, aurten ere berriz ere, Usaian bezalako filma berriz plantatzen ari da, nahi du erran, egazti gripa ez dela urrun, bai, Frantziako estatuan presente da, eta hain da present nun Frantziako ministeritzak deliberatu du egazti griparekiko irriskua goren eratez hartzia, eta horrek suposatzen du, bai, ebe, legea plantan ez ari dela, eta lege horrek erten dela, kanpoko hazkuntza debekatia dela, eta dena behar dela barnetik joan. Beaz, historikoki segitzen bali madugu pixka bat gertatu dena, laborantza errikoia edo gure bezalako etxalde laborantza horrek beti errandu problema zertan zen. Problema beti ere da, bat dela gizenaren sailortan modelo ekonomiko azkar bat, dominantea dena, eta harek egiten duen arengatik, haren ekoizpenarengatik, desoreka sanitario handi bat sortzen da, desoreka sanitario horrek pizten du gripa, eta gu bezalako etxaldeak unkituak gira, zenta, desoreka sanitario horrek, gero, ere muguziak unkitzen ditu. Mena, gure etako piesoena da, hara, estatuak gripa denboretan plantan ezartzen dituela araberako lege batzu, berdinak direnak industrial sailaren dako, gure etxalde tipien dako berheinean dira. Salbu guk badakigula, eta historikoki hori beti erakutsi dugu, eta belbek hori du bere indarra, gure etxaldeetan gripa gutitan harrapatzen da, eta harrapatzen darik ez da ondoko hedatzen. Beaz, berriz ere, gure erronka hortan da, guai, erraitia gauza batzu estatuaren aldetik ditan jenak legez onartzen aldirela, mena beste batzu baztertzekoak direla. Aspaldetik erraiten dugu, gure etxaldeak eginak diren bezala, jadanik biosekuritate hain azkar edo handi bat badute. Lekuko arrazak baliatzen ditugu, errustikoak dira, dentsitate tipia dugu, gaurek egiten ditugu gure zaldaria, gure zerealak, hiltegia badugu, gaurek transformatzen dugu, horiek oro, tresna batzu dira, egiten dutenak gure etxaldea orokorki gerizape batean dela. Hara, hor adibidez aipatzunen biosekuritatea, duela urte eta erdi aipatu zaguten barneko hazkuntza, nolaz eta barneko hazkuntza mirakulu bat izanen zen eta eginen zuen gisa hartan gripa kanpoan egoitia, mena hanfet ohartzen gira barneko hazkuntza eginik ere birusa sartzen dela eta ono pieso dela zenta barnezko hazkuntza egiten delarik nahi du erran kabala frango lekutipi batean, ere mutipi batean metatzen direla eta birusa hor sartzen delarik gero zartatzen da. Oastean aipatzen dituen desoreka sanitarioak, 2022 urtean, Frantzia erdiko Pays de Loire horietan, departamendu horietan, hor dena ikusi dugu nola gertatzen zen. Hiru departamenduan artean badute lumadun dentsitate ikaragarri bat, dena barnetik joaiten zuten, barneko hazkuntza zen, birusa sartu da, eta sekulan baino gehiago ahate eta oilo eta oilasko hil ditugu. 2021-2022 urtean, 20 milioi lumadun hil ziren. Eta desoreka sanitario bat sortu zen, zenta lehentze gertatzen zen, hazkuntzek kutsatzia kanpoko eremua. Eta geroztik, oa jertio birusa sasoineko problematika bat zelarik, 2022-ko epidemia horren ondotik, desoreka sanitario hori sortu da, eta hazkuntzak du ingurumen guziak kutsatu. Eta geroztik, bilakatua da, ez dela gehiago sasoineko epidemia bat, oa urte guzietako epidemia da. Beaz, horrek egen nahi du, kanpoko hazkuntza beti mehatxupean dela, eta gu bezalako sistemak beti legez kanpo atxamanen girela. Beraz, horrek erraneko luke, eritasun hori endemiko bilakatu dela gaur egun. Hori da, guai, desoreka sanitario horren gatik, guai, sori basatiak eta higaztiak eta inguramena guziak kutsatua da, harek ilan bizi dira, bizik untxamena kutsatua da, eta beharko dira urtea iniz, maresalen araberan, berriz ekilibru sanitario baten atxemaiteko. Salbu, Frantziak nahi duela beti bezainbeste ahate gizen ekoiztu, eta horren ekoizteko behar dira kamionak, behar dira laborariak, behar dira dentsitateak. Ordean ez gira ono ateraiak bide susenetik ez dut uste, eta ez du, utzeko dakot gehoitza, bena ez du sertuak eta haren protokol sanitarioak eginen gripa egunetik bestera desagertuko dela. Eta preseski, txertoa da gai nagusietako bat, aurten kanpaina hori abiatu da, eta gainera bortxaz txertatu behar duzu, Patrick Dakojet? Bai, txertoa aurten hasi da, jakin behar da bi alditan gertatzen da gure txaldetan. Erra nahi du, txertua gauza bat da, baina gero behar dira ateak zaindu. Txertua lehenik bi alditan egiten da. Guti gora bera ameka eta emezortzi egun artean lehenbizikoa. Eta gero guti gora berako amabost egun pastuta bigarren txertua egiten da. Eta hortik landa zaindu behar da, erran nahi du analiz batzu egin behar direla, irurogoi egunetan, eta gero laurogoi eta amak egunean. Hori erran nahi du maasel bat din behar da gure txaldean. Eta finitzeko egiten da behiz ahateak ilaintzin, hor odola hartzen du ahateetan, ikusteko delako antikor, ikusteko virusa pastu dena edo ez gure tropetan. Lehen aipatu duzu, lehen maresala behin egiten bazen, orain amaraldiz jimarko dela horrek, kostu emendaketa bat ekarriko dautzu. Bai, eta orain, sektu horrekin, ebe maresal bat usudinen da, eta hor gu beldur gira, ebe jara gazti gripa, sartzen alda maresalekin gure txaldean. Eta pentsatzekoa da orain derrigorrezkoa baitezpadakoa denez txertaketa hori egitea, hainbat etxaldek, ez zirenak bortxazados horrekin, presio bat jasotzen ari direla gaur egun. Presio bat bai. Ja, deni, gure guaurek nahi dugun ala ez sektu egin, zenta denak ez gira ados, eta bada, zera, kontziantzatze kolektibo hori, estatuak laborari guztiak errandu eta sail dominanteari errandako sektzazazie, zenta laguntza gisaukaren duzi hori. Gu egun hasten bagira sektorik ez egiten, auzoko laborarek garen dokumena, zertan arizizte, behar ba erantzunon bat da, hori behaz zikere jokoan sartzizte, behaz deliberatu dugu behar bada sektuak behar zula kontziderapen batukan tresnak isa, beste sailetan sektuak baliatzen da usu. Mena hatik protokolo sanitario horrek sobera irrisku sortzen du gure txaldetan, eta hua hatik ez dugu den bezala onartzen ahal. Eta onartzen ez duzuen beste neurrietako bat, kabalak barnietan estearena da, zuek estea baino presoukaite. Ez, erraiten duzu petian prebende. Bai, hori da, pentsatzen alba dugu txertoa atera bide bat dela eta baina menduko digula kanpoan azta, ez ez egia, azkenean bi legeak gure kontra dira eta beraz ejan bezala jonen astean Frantzia pasada arrisku gorenera, beraz behartua gira ejan duta bezala kabalak preso sartzea eta guk hori salatzen dugu, ze horren kontra baikira argiki eta astapenetik guretzat hori ez da negoziagarria. Eta gainera, frogatua izan da, preso sartzeak ez duela deus ekarri, ez duela deus babestu, ez etxaldea, ez sistema, eta alderantziz, birusa onokantitatea handiagoan barriatu da, eta beraz, guk hori salatzen dugu, eta beti segituko dugu gure kabalak kanpoan aztena. Dola urte bat eta erdi hori garatu zuten, barneko azkuntza, behar izan dute laborari haunitzek, bankutik sosa galdegin, bastimandak egiteko. Eta errealitatean, barneko azkuntza egin dutenek, ez dituzte usaiazko performantziak ukan, behaz ez dute usaian bezain irabazitik ukan, eta gripa ondotik din baita, ez dituzte bastimandaurek betetu alizan. Behaz, ohartarazi behar dela ere, barneko hazkuntzak galdegiten duela kostu ekonomiko azkar bat, ez duela gripaz gerizapian emaiten bastimanda lekua, kabalen hazkuntza, eta gero laboraria behar bada zorretan sartzen dela ere, zenta kabalik ez balin bada bastimandaren pagatzeko, nola egiten da. Behaz, barneko hazkuntzak gure ideologian ez du lekurik, mena beste laborari hazkuntzetan ere, badu efektu negatibo bat biziketxarra bakrik ekonomikoa dena ere. Zenbateko isunak edo zon nolako zigorrak irriskatzen dituzue aire libreko hazkuntza babesteagatik? Aski berezia da, zenta etxaldez da beti berreuza, baina jazukan genituen mehatxuak eta izaitan da joitan da ekan bezala ahate bako txorren mesteko isuna eta izaitan alda ere lan egiteko debekua edo konbokazio penala edo aski hori joiten alda. Horain arte ez da gertatu, espero dugu ez dela gertatuko. Guk hasteko abisatu da dugu ere prefetura erranez guretzat ez zela kanpoko hazkuntza, ez zela zalantzaren sartzen ahal. Beti ere argumentatu zen, gure argumentarioak erlarazi ditugu ere, erraiteko zendako hazkuntza hori nahi dugu mantendu, zendako ez den landerosa beste hazkuntzaren zat, eta saiatzen gira beti egina ala pedagogikoki esplikatzen zendako gure hazkuntza ez den landerosa, uste dut ulektua dutela, baina gero badira beste interes batzu hartan sartzen direnak, eta jokak segitzen du, eta ono honegun untan badugu mehatxu hori, eta espero dugu ala ere lortuko ditugula lorpenak etorkizun horbilean. Aipatu duzu, negu honi begira, pixkat, beldur ziztela, gainera inbat etxaldeek etxi behar izan dute, edo gelditu behar izan dute, haien egaztieko izpena, eta gaur egun gainezka ari zirela. Bai, bai, hori da, be, segur da kontestuak egiten dula, be, mandezagun, erretretatik urbil diren batzu edola ez dutela segirarik plantatuko, edo aipatzen dugu ere, efen, orkadrena, orkadr batzu behar bat plantalirateske gure askuntza moldetan, zenta ikusten dugu denak badugula galdera gainezka, bai atesailan, bai aholtzeetan enetako, aholtze biologikoak ez ditugu atxemaiten, hor biziki azle gutxi gira eta bada galdera bat, eta guk ez dugu galdera hori jardukitzen ala. Eta kontestuak ez du bat ere oktara laguntzen, ordan urte guziz ezakitzu mandaborari galtzen ditugun. Espero dugu beraz guk defendatzen dugun modeloa aintzina joitea. Espero dugu sustut lege berezi bat ukeitea gure azkuntza maneraren dako, zenta horrek bakarrik bermatzen alko digu lasaikiago lan egiten. Preseski, lege horri begira, jada esperimentazio bat abian ezarria da Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrian, zonbat etxaldek parte hartzen dute horretan eta esperimentazio hori zertan oinarritzen da Julen Perez? Hori astapen-astapenetik konfinazionalak du plantan ezarria ideia ukan, behaz, oinarritik hasi da, gu bezala izan agira lanian horren idurikatzeko eta praktikoki plantan ezartzeko. Frantzia mailan uste dut zaren dira 180 bat etxalde hor inguru, eta esperimentazio horrek segituko ditu serri askuntza eta lumadunen askuntza. Eta lumadunen askuntzetan erruteko oiloak, oilaskoak eta ahatiak. Gure departamenduan badugu xehetasun bat nola zeta 7 edo 8 etxalde hautatuak izanen diren eta esperimentazioaren barne izanen direnak. Oastean egana izana da bezala, gure modeloak ez dira sobera aldatu, aintzineko urtean araberan, nahi dut egan ez dugu kabala gehiago ekoizten, gure etxaldea egituraketan ez da sobera aldatu, parean aldiz, industrial txailean, arrangura garria dena guretako, da laborari gutio badela, mena beti beste hainbeste kabal ekoizten direla, behaz guneka, badela gutienik beste hainbeste kabal edo gehiago. Behaz, oastean aipatzen duen desekilibrio sanitario hori, beti hori izanen da, zenta ekoizpena ez da desagertuko, beharko da denendako jateko haukan. Gure esperimentazioaren funtsa eta oinarria da guk egiten ditugun teknikak jakinaraztia edo bederen paper batean idaztia, estatistikoki denak errekuperatzia, gero ministeritzako DGAelak ondorioak tira ditzan egiten ditugun praktiketaz, metodoetaz, eta hartarik ohartzen baldin badirela gauza positibo batzu, ebe onartzia gure maneretan posible dela segitzia kanpoan gripa izanik ere. Guk adibidez, ez dugu barneko hazkuntza joaiten, mena oasten errandugun denek, kabala guti ditugu eremu handi batean. Behaz behar bada, bihar gure sistemek berginuke kontsideratu gripa garaietan, estatua galdegiten duelarik barnera denat sartzia, ebe gure modeloetan, gure praktikik ilan, araberako barne sartze bat izaiten alditaik ilan, nahi du erran, guk kanpoko hazkuntza segituz, mena sekuritate sanitorio bat sortzen baitugu, ez girela besteak baino pieso, eta undarrian helburu nagusia hori da, gure praktikak sentsu ondera tabian dira, eta badakigu zenta bezero gero eta gehiago baditugu, eta gure mozkinak kalitatez goi mailakoak dira. Behaz badakigu, gure manerek badutela ondorio positibo bat, bai ahatearen dako beribizian, bai mozkinaren dako, eta ondotik bezeroak presiatzen dula, behaz. Zenako ez ginezake hori gorago joaitena, eramaiten ahal, eta undarrian gerizape batean ezagri kanpoko askuntza hori, guk dakigun bezala lanean segitzeko, eta ertentzun bezala petianek, eskasak izanen dira laborantzan, badakigu ze kontekstu den laborantzan manian eskualegian, beharko da gaztea ono plantatu, eta berditugu seinale batzu ere igorri ondoko urteentzat, lekia baita denendako aizelan egiteko. Eta gainera aipatu behar da 2024 astapenean bilduko ziztela, ez, laborantza eta elikadura burujabetzaren ministroarekin, ez, bilkura horretan zer aipatuko duzu arekin. Gauza honitz ez dut egiten alo, no? Mena, itzordu bat badugu urtarrilan gertatuko dena, eta usaiazko gaiak aipatiak izanen dira, zenta berriz ere ordu laguti hein gorenerat joan abeita Frantziako estatua griparekiko, baditugu gure arrangurak, ordean biztandena gripa aipatia izanen dela, kanpoko hazkuntza aipatia izanen dela, gero jakinen atxekiko ziusteu, jakiteko susen ze gana izan den eta ze ondorio ateratzen alko den. Zuek, ELB sindikatu bezala, ikusten duzuek gaitasuna duzuela berdin Frantzia estatu mailan bultzatzeko, aldaketa batzuk bultzatzeko? Tiria badugu guk oinarrian gu indartxu gira. Go adibidez luma taldean ELB sailean, bagira betia dotzena bat, hamabos bat aski aktiboak girenak eta espirituak juntatuz ideia honak ditugunak. Hori nazional mailan saretzen balin bada, bai, indarra handiago da. Gripak badu 7-8 urte irauten duela, emeki ez dugu dena bat baten ere baziko, mena emeki gure modeloak ezagutarazten ari gira, denbora hartuko du ono, mena, biztan dena, esperantza behar dugun unbait, ordean, hartari lotzen gira eta agian emeki hortaratuko giren. Gauza bat ezan behar dela ere, duela zon bat hilabete, ekin zabatzu egin ditugu paueko DDPPA okupatu dugu, egin dugu ere manifestaldi bat Donapaleun, nun izan zen hainitz jende ere, gure sustengu, ministeritzana, hori dena ikusten dute, beraz hori ere pentsu dut egiten duela, be nola errezibituko gaituela ministroa. Eta gu betidanik kanpoko askuntza defenditzen dugu, zendako ere, ebe laborantza iraunkorra hori da guretako ere, eta hor da gerua ere. Beraz, biziki importanta da hori defendentzia ebe ministroaren aintzinean ere. Ba, betian prebende, Julen Perez eta Patrik Dagoget, milesker iruei? Milesker zuri. Milesker. Milesker.